أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد. Evet, fiil, sahih fiillerin çekimine devam ediyoruz. Değil mi? Misalü rubaiyyi. Rubai'nin misali. Dört harfli fiillerin örneği. Öyle rubai ki el mücerredi. Mücerred. Evet. Rubai mücerredin. Fa'lele babından. Rubai mücerred fiilin misali nedir? Dahrace. Dahrace fiil madi. Müfret, müzekker, gayb. Rubay, mücerred, malum, sahih, evet. Salim. Değil mi? Evet. Müteaddidir. Min babi fa'lele. Evet, çekelim. Dahrece, dahreca, dahrecu, dahrecet, dahrecete, dahrecine, dahrecete, dahreçtüme, dahreçtüm, dahreçtü, dahreçtüme, dahreçtüme, dahreçtü, dahreçtüme. Evet. Meçhulü de duhrice, duhrica, duhricu ile ahir. Yudahricu. Yudahricu, yudahricani, yudahricune, tudahricu, tudahricani, yudahricine, tudahricu, tudahricani, tudahricune, tudahricine, tudahricane, tudahricine, yudahricun, yudahricu. Evet, meçhulü yudahracu. Yudahracu, yudahracani, yudahracu ila ahire. Bir zammil ya'i ya'nın zammesiyle yu ve kesir ra'i ra'nın kesresiyle ve sükunil ha'i ha'nın sükunu. Dahraceten birinci masterıdır. Bi fethil külli hepsinin fethiyle ve sükunil ha'i ha'nın sükunu. Ve dihracen, dihracen ikinci masterdir. Neyle? Bi kesri dali dalın kesesiyle ve sükunil ha'i ha'nın sükunuyla. Fehüve müdahricun ismi faildir. Fehu müdahricun, müdahricun, evet. Müdahricun, müdahricani, müdahricune, müdahricetun, müdahricetani, müdahricatun. Evet, bunlar da sülasi mücerretlerin dışında mükesserler gelmez. Ve zâke müdahracun, evet, ismi mef'uldur. Müdahracani, müdahracune, müdahracetun, müdahracetani, müdahracatun. Evet, güzel. Bi fethir râi, râ'nın fethesiyle bak. Evet. Müdahricun bi kesrir râi. Müdahracun ismi meful bi fethir ra'i. Ra'nın fethiyle. Tamam. Evet. Vel emru. Emru hadır ise bu fa'lele babından nedir? Dahric. Dahric'tir. Evet. Dahric. Dahrica. Dahricu. Dahrici. Dahrica. Dahricne. Evet. Güzel. Bi fethi dali. Dalın fethasıyla de. Ve kestir ra'i. Ra'nın kesi dahric. Ve nehyu. Nehi hadır ise nedir? La tudahric. La tudahric'tir. La tudahric. Bi zammi ta'i. Ta'nın zammesiyle. Ve kesri ra'i. Ra'nın kesriyle. Evet, çek. La tudahric. La tudahrica. La tudahricu. La tudahrici. La tudahrica. La tudahricne. Evet. Değil mi? Evet. Bi zammi ta'i. Ta'nın zammesiyle. Ve kesri ra'i. Ra'nın kesriyle. Tamam. Evet. Ve kezalike. Aynı şekildedir. Aynı fa'lele babı, dahrece babının tasrifi gibidir. Tasriful mülhakati. Mülhak babların, mülhakat derken ne kastediyor yani? Tasriful mülhakati. Tasriful mülhakati dahrece. Dahrece'ye mülhak babların tasrifi de böyledir. İşte havkale. Değil mi? Altı baptı. Evet. Neydi onlar? Bir. Fev'ale. Havkale. Fey'ale, Beytara, Fa'vele, Cehvera, Fa'yele, Asyera, Fa'lele, Celbebe, Fa'la, Selga. Peki. Oradan da Selka'yı bir çek bakayım. Selka. Selka, Selka'ya, Selkav. Selkat, Selkata, Selkayna. Selkayt, selkaytum, selkaytum, selkayt, selkaytum, selkaytum, selkaytu, selkayna. Muzarisi? Yuselqi. Yuselqi, yuselqiyani, yuselquna, tuselqi, tuselqiyani, yuselqina, tuselqi, tuselqiyani, tuselquna, tuselqina, tuselqiyani, tuselqina, yuselqi, yuselqi. Evet. Peki. Misalur ruba'iyyi. Ruba'inin misali. Tamam mı? Ruba'i derken el mezidi fihi. Şimdi bu aslında şöyle olacak. Misalü sülasiyil mezidi. Sülasi mezid ruba'inin misali. Misalü ruba'i yani misalü sülasiyi. Sülasinin misali ki el mezidi fihi. Tamam. sülasi mezidin misali yani. Ve fi ba'di nusahi vaka'a misal-ı sülasi mezidi. Yani misal-ı rubai, rubainin misali ki ölür var ki el-mezidi fihi, yani rubailiği sülasi mücerret üzerine bir harf ilave edilerek olmuş olan rubai. Mücerret rubai değil yani. Anladın? Dolayısıyla ne oluyor? Sülasi mezidun fi rubai yani. Tamam. Bunun örneği. Bunlar kaç baptı? 3 bab. Neydi onlar? İf'al, tef'il, müfaale babları. Yani ibaresinde halel var yani. Misal-ı rubai, rubainin misali deyince aklına gelir tedahrece, ihranca. Abi şöyle de mesela, misal-ı sülâfi'il mezidi fihi. Sülâsi mezid, rubainin misali. Tamam. Evet. Peki, onun için bazı nüshalarda misal-ı sülâfi diye gelmiş yani. Rubai, nasıl rubai yani? El hasıl bi ziyadeti, ziyadeyle hasıl olan, yani sülasi mücerret üzerine bir harf ilave edilmesiyle olan rubainin örneği nedir? İf'al babından ehrece. Evet. Ehrece fiil madi, müfret, müzekker, gaib, ma'lum değil mi? Sahih, evet. Salim. Evet. Evet. Peki. Çekelim onu. Ehrece, ehrece, ehrecu, ehrecet, ehrecete, ehrecne, ehreçte, ehreçtüme, ehreçtum, ehreçti, ehreçtüme, ehreçtumne, ehreçtu, ehrecne. Meçhulü? أخرج أخرج أخرج أخرجت أخرجت أخرجنا أخرجت أخرجتما أخرجتم أخرجت أخرجتما أخرجتن أخرجت أخرجنا. Evet, mudarisi يخرج. يخرج fiil mudari, müfred, müzekker, gayb, ma'lum, sahih, salim. Mu'raptir. يخرج, لن يخرج, değil mi? لم يخرج, merfu, mensup, meczum oluyor. يخرج. يخرج يخرجان يخرجون تخرج تخرجان يخرجون تخرج تخرجان تخرجون تخرجين تخرجان تخرجنا أخرجون أخرجوا. مثله ده يخرج. رانم فتسيلة. إخراجا مصدر. Evet. فهو مخرج. Evet. اسم فاعل. مخرج مخرجان مخرجون مخرجة مخرجتان مخرجات. وذاك مخرج اسم مفعول. مخرج مخرجان مخرجون مخرجة مخرجتان مخرجات. Evet, bu aynı zamanda mastar mı? İsmi zaman, ismi mekan oluyor değil mi? Bu vezin. Evet. Vel emru, emr hazırı, ehric, ehric'tir. Ehric, ehrica, ehricu, ehrici, ehrica, ehricne. Vel nehyu, nehi ise la tuhric, la tuhric. La tuhric, la tuhrica, la tuhricu, la tuhrici, la tuhrica, la tuhricne. Evet. بِظَمِّ التَّاءِ تَانِ زَمَّسِيلَ وَكَسْرِ الرَّاءِ رَانِ كَسَسِيلَ فِيهِمَا yani fil emri ve nehyi, emirde ve nehide. Evet. Meçhullerde ra ne yapılıyor? Fetana لِتُخْرَانْجِ değil mi? لِتُخْرَانْجِ لَا تُخْرَانْجِ اَخْرِجْ emri hazırın meçhulü لِتُخْرَانْجِ nehyi hazırın meçhulü لَا تُخْرَانْجِ وَقَدْ حُذِفَتْ muhakkak ki hasfolundu الْهَمْزَةُ هَمْزَيْ قَطْعُ مَفْتُوحَ الْهَمْزَةُ هَمْزَ tamam اَلَّتِ هِيَ فَعُ الْفِعْلِ yani فَعُ الْفِعْلِنْدِ olan o hemze hemze-i قَطْعُ مَفْتُوحَ ne yapıldı? Hasfolundu. Evet, hasfolundu. Neyden hasfolundu? مِنْ مُسْتَقْبَلِ هَذَا الْبَابِ yani مِنْ بَابِ الْاِفْعَالِ اِفْعَال babından olan fiil mudariden hemze hasfedildi bak. Min müstakbeli hazel babi. Yani min müstakbeli babil if'ali. İf'al babının mudarisinden hasfedildi. Mesela ekreme, ekreme yüekrimu olması lazım. Yüekrimu. Yüekrimu diye çekersek ne oluyor? Yüekrimu, yüekrimane, yüekrimune. Yüekrimu, nüekrimu. Yüekrimu. Nefs-i mütekellimde ne yapıyor? İki hemze toplanıyor değil mi? Peki niçin hasfedilmiş işte illetini söylüyor. لِأَلَّا يَجْتَمِعَا toplanmasın diye. لِأَلَّا يَجْتَمِعَا toplanmasın diye. Ne toplanmasın? هَمْزَتَانِ iki hemze toplanmasın. Nerede? فِي نَفْسِ الْمُتَكَلِّمِ nefsi mütekellim vahdede. فِي نَفْسِ الْمُتَكَلِّمِ vahdehu. فِي نَفْسِ الْمُتَكَلِّمِ vahdehu. Nefsi mütekellim vahdede. O zaman sikal meydana geliyor yani. Ha. Bazıları demiş ki köpeğin sesine benzer demiş. Efendim dolayısıyla Ekrimu demek zordur, ağırdır. Ükrimu yaptılar. Ükrimu yapınca diğerlerinde de hasbettiler. Ve kezalike hudifet. Ve kezalik aynı şekilde evet. Yani kel müstakbeli. Mudaride hasbedildiği gibi min hazel babi hudifet hasfolundu. El hemzetü değil mi? Hemze de hasfolundu. Min el faili ismi failden. Müekrimun denmedi. Mükrimun. Vel mef'ul li ismi mef'ulden. Müekramun denmedi. Mukramun. Ve emril gaibi, bak dikkat et, emri gaibden diyor. Emri hadirde geri geliyor. Evet. Tamam mı? Başka? Ve nehyi, nehyi gaib, nehyi hadir, evet. Bunlardan hasf olundu. Niçin? İttiraden lilbabi. Tamam mı? İttiraden lilbabi. Yani ittibaan lil asli. Aslına ittibaan. Aslına uygun olsun için. Yoksa bunlarda bir mahzur yok. Bir engel yok değil mi? Hoca ittiraden lil babi. Babına muttarit olsun diye babına ittibaan ne yapıldı? Hemze hasf. Yoksa bunların hasfedilmesini gerektiren bir şey yoktur yani. Anlaşıldı? Evet. Bak ma ennehu la mahzura fiha. Bunlarda bir mahzur yok. Mahzur yok yani hemzenin hasfedilmesini gerektiren bir şey yok. Değil mi? Engel yok yani. Ama ne yazmıyor? İttiba'an lil asli. Asla ittiba'an. Ve o asıl neydi? El mudari'u. Fiil mudari. Evet. Mudari'den ki hasfedildi. İsmi fa'il, ismi mef'ul, emri gaib. Nehi hazır. Peki emri hazır. Ve emmel emrul hadiru felemma lem yapka lehu münasebetun bil mudari'i. Ne zaman ki mudari'ye münasebeti kalmadı bi hasbi harfil mudari'ati muzarat harfi ondan hasfedildiğinden dolayı u'idet el hemzetul mahzufetu. Mahzuf hemze geri geldi. Ekrim. Değil mi? Ekrim. Evet. Ehric. Geçti değil mi o? Ehric. Geçti. Ehric, ehrica. Ehricu, ehrici, ehrici, ehrici. Demek oradaki hemzeyi biz... Hemzeyi kata. Hemzeyi o kendisine ilave edilen hemzeden sayıyoruz. Yani sonradan başlamak özürlendiği için verilen bir hemze değil. Değil, vasıl değil. O hemzeyi kata meftuha. فَلَمْ يَجْتَمِعْ مَا هَمْزَةِ الْوَصْلِ فَفَمْ Yani orada hemze-i vasılla bir araya gelmemiş yani. Peki. Ve ثُلَاثِ مَزِيدٌ فِيهِ خُمَاسِ رُبَاعِنِنْ Tef'il babından misali nedir? وَخَرَّجَ خَرَّجَ Tef'il babındandır değil mi? Evet. وَمِثَالُ الرُّبَاعِ وَمِثَالُ الثُلَاثِ الْمَزِيدِ مِنْ بَابِ التَّفْعِيلِ Tef'il babından misali خَرَّجَ Evet. خرجه خرجه خرجه خرجت خرجته خرجنا خرجته خرجتما خرجتم خرجتي خرجتما خرجتنا خرجت خرجنا evet muzarisi yuharricu yuharricu yuharrican yuharricuna tuharricu tuharrican yuharricuna tuharricu tuharrican tuharricuna tuharricina tuharrican tuharricuna uharricu nuharricu tahrican birinci mastar ve tahriceten ibes tası gelebilir ikinci mastar tamam mı Evet. Evet. Neyledir bu? Bu kesir ra İran kesesi ve fethi te i te'nin fethasıyla fihima her ikisi yani fi mastar tahric tahrice her iki mastarı da böyle. Tamam? Fihima her ikisinde fil mastaril evveli vel mastaril taniye. Birinci mastar ve ikinci. Fehuve muharricun Fehüve muharricun. İsmi faildir. Evet. Muharricun, muharricani, muharricune, muharricetun, muharricetani, muharricetun. Evet. Bir kesir ra'yı değil mi? Ra'nın kesesiyle. Peki. Ve zâke muharracun. İsmi mef'ulü. Muharracun, muharracani, muharracune, muharracetun, muharracetani, muharracetun. Evet. Neyle? Bi fethi ra'yı. Ra'nın fethasıyla değil mi? Vel emru. Emri hadiri harric. خرج خرج خرجوا خرجي خرج خرجنا والنهي نهي حاضر لا تخرج لا تخرج لا تخرجا لا تخرجوا لا تخرجي لا تخرجا لا تخرجنا evet بضم التاء تانın zammesiyle ve kesr ra'i ra'nın da kesresiyle fihima yani fil emri ve nehyi tamam Ve ra'u ra ise nedir? Müşeddedetün fil cemi'i. Değil mi? Evet. Ve ra'u ra ise müşeddedetün fil cemi'i. Hepsinde şeddelenmiştir. Mazide, mudaride, ismi fa'il, ismi meful, emir, nehi. Hepsinde şeddelenmiş illa fil mastari. Mastarda şeddelenmemiş. Tahricen, tahricete. Tamam? Peki. Firasi mezidun fihi ruba'inin mufaale babından örneği nedir? Ve hasame. Hasame fil madi. Müfret, müzekker, gayib, ma'lum, sahih, salim. Mebnidir, müteaddidir. Tamam mı? Mezid sülafi. Evet, mufaale babında. Hı. Tamam. Çekelim. Khasama, khasama, khasamu, khasamet, khasamete, khasamne, khasamte, khasamtuma, khasamtum, khasamti, khasamtuma, khasamtunne, khasamtu, khasamna. Yuhasimu fiil mudari. Binai ma'lumdur, müfret müzekkerdir, gayiptir, ma'lumdur, sahih, salim, mu'rabtir. Değil mi? Yuhasimu, len yuhasime, lem yuhasim, merfu, mensup, meczum oluyor. Peki yuhasimu'yu çekelim. Yuhasimu, yuhasimani, yuhasimune, tuhasimu, tuhasimani, yuhasimne, tuhasimu, tuhasimani, tuhasimune, tuhasimine, tuhasimani, tuhasimne, uhasimun, uhasimu. Bir kesir sadi, sadın kesresiyle. Muhasameten, evet mastardır. Bi fethi sadi, sadın fethasıyla. Birinci mastardır. Ve hısamen, hısamen bi kesril ha'i, hani kesesiyle. Bu da ikinci mastardır. Bazıları üçüncü mastar daha getiriyor. Hısamen, tamam. Feve muhasimun, ismi faildir, müfret müzekker, evet. Muhasimun, muhasimani, muhasimune, muhasimetun, muhasimetani, muhasimetun. Evet, ve zâke, bu bir kesir sadi değil mi? Sadın kesirsiyle. Peki, bir kesir sadi. Ve zâke muhasamun, bir fethi sadi, sadın fethasıyla. Evet, ismi mef'ul. Muhasamun, muhasamani, muhasamune, muhasametun, muhasimetani, muhasimetun. Vel emru, emru hazırı, hasim, evet. Hasim, hasima, hasimu, hasimi, hasime, hasimne. Ve nehyu, nehyi hazırı ise nedir? La tuhasim, la tuhasimdir, evet. La tuhasim, la tuhasima, la tuhasimu, la tuhasimi, la tuhasima, la tuhasimne. Evet, bi zammi ta'i ve kesri sadi. La tuhasim, değil mi? Evet. Ve meçhulul madi, madinin meçhulü. Hasemenin meçhulü nedir? Husime, husimedir. Evet. Çekelim. Husime, husima, husimu, husimet, husimete, husimne, husimte, husimtuma, husimtum, husimti, husimtuma, husimtunne, husimtu, husimna. Evet. Bir kesri sadi, sadın kesresiyle bir şey daha var. Ve kalbil elifi vaven. Ve elif vava kalbediliyor. Husime. Ve meçhulul mudari'i, mudarinin meçhulü ise, ve meçhulul mudari'i, mudarinin meçhulü ise nedir? Yuhasamu, yuhasamudur. Neyle? Bi fethi sadi, sadın nesiyle? Fethiyle değil mi? Evet. Evet, çekelim onu. Yuhasamu, yuhasamani, yuhasamune, tuhasamu, tuhasamani, yuhasamne, tuhasamu, tuhasamani, tuhasamune, tuhasamine, tuhasamane, tuhasamne, uhasamu, nuhasamu. Nokta. Misalul humasiyyi, humasinin misali, yani thülâs-ı mezîdün fî humasinin örneklerine geldik şimdi. Beş bab vardı. İnfial, iftial, if'ilat, tefa'ul, tefa'ul. Peki humasinin misali nedir? İnkesere, infial babında inkesere, fiil-i madi, müfret, müzekker, gayip, ma'lumdur, sahihtir, salimdir, mebnidir, inkesera. Evet. Mebni alel fetihtir. Lazımdır yani mutavaattır infial babında. Evet, inkesera. İnkesera, inkesera, inkeseru, inkeserat, inkeserete, inkeserne, inkeserte. İlâ ahirihi, yenkesiru. Yenkesiru, yenkesirani, yenkesirune, tenkesiru, tenkeserani, yenkesirne, tenkesir. İlâ ahirihi, bi kesir sihri, sininki inkisaran mastarıdır. Fevo munkesirun, ismi faili, evet. Harfi celle mi çekeyim? İsmi fail mi? Munkesirun, munkesirani, munkesirune, munkesiretun, munkesiretani, munkesiratun. Evet. Bi kesri sini, sinin kesesiyle fil külli ismi fa'il. Değil mi? Tamam. Ve zâke münkeserun bihi. Münkeserun bihi. Münkeserun bihima. Münkeserun bihim. Münkeserun biha. Münkeserun bihima. Münkeserun bihinne. Evet. Bi fethi sini, sinin fethasıyla fil külli hepsinde. Mastar mümi ismi zan ismi mekanda bu vezinde geliyor. Vel emru, emru hadir ise nedir? İnkesir, inkesirdir. Evet, inkesiri çekelim. İnkesir, inkesira, inkesiru, inkesiri, inkesiriya, inkesirne. Peki bunun meçhulünü nasıl çekeceksin biliyor musun? Liyun keser bike. Ha, inkesir. Liyun keser bike. Onun müfret müzekker gayb olması vaciptir. Tamam. Mesela uhruç. Lazım fiil değil mi? Meçhulünü nasıl çekeceksin? Liyuhrac bike. Liyuhrac biküma. Liyuhrac biküm. Liyuhrac biki. Liyuhrac biküma. Liyuhrac bikünne. Tamam? O şekilde. Tamam? Tamam hocam. Müfret müzekker gayb olması vaciptir fiilini. Car mecrura isnat edildiği zaman da. Peki ben nehyu. Nehi hadır. Değil mi? Nasıl gelir? La tenkesir. Evet çek bakalım. La tenkesir, la tenkesira, la tenkesiru, la tenkesiri, la tenkesira, la tenkesir ne? Güzel. Peki, sülasi mezidun fi humasinin iftial babından örneği nedir? Vaktesebe, iktesebe. İktesebe fiil-i madi, müfret, müzekker, gayb, ma'lum, sahih, salim, mebni, müteaddidir. Tamam mı? Tesneyeceğim, devam et. İktesebe, iktesebe, iktesebu, iktesebet, iktesebeta, iktesebine. İlâ ahirihi, yektesibu, fiil-i madi. Yektesibani, yektesibune, tektesibu, tektesibani, yektesibine. İlâ ahirihi. İktisaben mastarıdır. Fehuve muktesibun, muktesibani, muktesibune. Muktesibetun, muktesibetani, muktesibatun. Bikesir sini fil külli. Tamam. Evet. Ve zâke muktesebun ismi mef'ulü. Evet. Muktesebun, muktesebani, muktesebune, muktesebetun, muktesebetani, muktesebatun. Bi fethi sini fil külli. Tamam. Vel emru, emru hadır, iktesib. Evet. İktesib, iktesiba, iktesibu, iktesibi, iktesiba, iktesibne. Ve nehyu nehi ise la tektesib. La tektesib, la tektesiba, la tektesibu, la tektesibi, la tektesiba, la tektesibne. Evet. Sülasi mezidun fi humasinin if'ilal babından örneği nedir? Vesferrah, isferrah, isferrah fiili madi. Müfret, müzekker, gayb. Tamam. Ma'lum, sahih, salim, mebni, lazım. Limubalagatil lazım oluyor bu. Tamam. Mezidun sülasi humasidir. Min babil if'ilal. İf'ilal babından. İsferra. Evet çekelim onu. İsferra, isferra, isferru, isferret, isferreta, isferrirne. İsferrarne. İsferrarne. İhmerarne. İsferrarne. İsferarte. İsferartuma. İsferartum. İsferarti. İsferartuma. İsferartunne. İsferartu. İsferarne. Evet. Bilfekki alel fethi. Tamam. Peki. İsferarne. Peki meçhulü? Usfirra. Ha bihi. Usfirra bihi. Öyle devam. Usfirra bihi. Usfirra bihime. Usfirra bihim. Usfirra biha. Tamam. Anladın onu. Hı hı. Evet. Evet, usfirra. Usfirra. Usfira, usfurira. Usfirra. Öyle mi oluyor? Usfurra. Usfurira, usfurra oluyor. Usfurra. Fe'nin zammesi oluyor. Bak. İsfarra, meçhulü. Usfurra. Usfurira. Uhmurira. Uhmurra. Uhmurra. Usfurra. Bak. Usfurra. Usfurra. Tamam. Usfurra. Usfurra. Usfurira. Usfurira. Tabii. İf'alle, if'allele, uf'ulile. Tamam. Usfurra, usfurra bihi, usfurra bihima, usfurra bihim, usfurra biha, usfurra bihima, usfurra bihinne, usfurra bike, usfurra biküma, usfurra biküm, اسفر ربك اسفر ربكما اسفر ربكن اسفر ربي اسفر بنا. تمام. Peki yasfarru fiil mudarisi, evet. Yasfarru, yasfarrani, yasfarrune, tasfarru, tasfarrani, yasferarne. Yasferirne. Tasfarru, tasfarrani, tasfarrune, tasferrine, tasferrine, tasferrani. Tasfarru, tasfarrani, tasfarrune, tasferrine, tasfarrani, tasferirne. Asfarru. Asfarru. Yusfarru bihi, yusfarru bihima, meçhulü de öyle. Tamam. İsfiraran masdarı. Tamam mı? Bi fethil fa, ifanın fethasıyla fihima fil madi vel mudari. Tamam. Fil madi vel mudari. İsfiraran masdar. Feve musfarrun, bak musfarrun, musferirun, musferirun, yasferiru. Musfarrun, musfarrani, musfarrune. Musferratun, musferratani, musferratun. Bi fethil fa'i fanun fethile. Tamam. İsmi mefulü. Ve zâke musfarrun bihi. Musfarrun bihi. Musfarrun bihima. Musfarrun bihim. Musfarrun biha. Musfarrun bihima. Musferrun bihinne. Bihinne. İsmi mefhul böyle. Tamam. Peki vel emru, şimdi emrine dikkat et. Vel emru, emru hadırı, isferra, isferri, isferir. İsferra, isferri, isferir. İsferra çekelim. İsferra, isferra, isferru, isferri, isferra, isferir ne? Ve nehyu, nehy hazırı, la tasferra. La tasferri, la tasferir. Evet. La tasferra, la tasferra, la tasferru, la tasferri, la tasferra, la tasferirne. Evet, güzel. Peki. Bi fethil fa'i, fa'nın fethasıyla nerede? Fihima fil emri ve nehyi ve şeddesiyle. Değil mi? Peki. Peki tefaül babından silahsı mezlufi humasinin tefaül babından örneği ve tekessera. Tekessera fiili madı. Müfret, müzekker, gayip, ma'lum, sahih, salim, mebnidir, lazımdır. Çünkü bu kesseranın mutavaatıdır o. Tamam. Kessertuhu fetekessera. Kessertu, ben kırdım hu onu, fetekessera. Kırıldı, kırılmayı kabul etti. Tekessera. Tamam. Lazımdır onun için. Mutava. Tekessera fiil-i madedir. Evet. Tekessera, tekesseru ila ahiri. Yetekesseru. Evet. Bu fiil-i mudarisidir. Yetekesseru, yetekesserani, yetekesserune, tetekesseru, tetekesserani, yetekesserne. İla ahirihi bi fethi sini. Sinin fethiyle fihima fil madi vel mudari'i. Değil mi? Evet. Tekessuran mastarıdır. Neyle? Bi dammi sini. Evet. Sinin dammesiyle. Feve mütekessirun. Nedir bu? İsmi? Fail. Faili. Feve mütekessirun. Bi kesri sini. Sinin kesriyle. Oku. Mütekessirun, mütekessirani, mütekessirune, mütekessiratun, mütekessiratani, mütekessiratun. Evet. Ve zâke mütekesserun bihi. Ancak neyle gelir? Harfücer vasıtasıyla gelir. Vel emru, emru hazır, tekesser. Tekesser. Evet, çekelim. Tekesser, tekessera, tekesseru, tekesseri, tekessera, tekesser ne? Ve nehyu la tetekesser. La tetekesser, la tetekessera, la tetekesseru, la tetekesseri, la tetekessera, la tetekesser ne? Bi fethi sini, sinin fethasıyla nerede? Fihima fil emri ve nehyi. Tamam, emir ve nehyi de. Peki. Sülâsî mezîdün fih, humâsinin tefaül babından örneği nedir? Tesâleha. Tesâleha fiili madı. Müfret, müzekker, gâib, tamam mı? Ma'lum, sahih, salim, müteaddidir. Tamam mı? Evet. Tamam. Evet. Tesâleha. Tesâlehna. Biz tesâluh, barış yaptık. Sulh ettik yani. Barış yaptı manası. Evet. Tesalaha. Tesalaha, tesalaha, tesalahu, tesalaha, tesalahata, tesalahna, tesalahta, tesalahtuma, tesalahtum, tesalahti, tesalahtuma, tesalahtunna, tesalahtu, tesalahna. Şimdi bunun meçhulü önemli, bak meçhulü. Tamam mı? Meçhulü çok önemli bunun. Ta zammelenecek, elif vava kalbedilecek, lam kesrelenecek. Tusuliha. Tamam, evet. Tusuliha, tusuliha, tusulihu. Tusulihat, tusulihata, tusulihne, tusulihte, tusulihtuma, tusulihtum, tusulihti, tusulihtuma, tusulihtunne, tusulihtu, tusulihna. Evet. Yetesalahu fiil mudarisidir bu. Tamam mı? Evet, geçtik. Yetesalahu, yetesalahu ila ahirihi. Bi fethil lami, lamun fethasıyla fihima fil madi vel mudari'i. Tesalluhan. Nedir bu? Mastar gayrimimini. Değil mi? Bi zammil lami, lamun zammesiyle. Evet. Fehuve mutesalihun. Sulh edici. Bi kesril lami, lamun kesresiyle. Evet. Mutesalihun, mutesalihani, mutesalihune, mutesalihatun, mutesalihatani, mutesalihatun. Evet. Evet. Ve zâke mutesalahun. Bak. Bu da ismi mef'ulü. Evet. Mutesalahun, mutesalahani, mutesalahune, mutesalahatun, mutesalahatani, mutesalahatun. Evet. Bu mutesalah bazıları da lazım demiş. Mesela bak bu bir şartta müteaddidir diyor. Salaha manasına. Sulh etti, barış yaptı. Ama sulh olundu manasına tesalih. Lazım da o yani tesalih lazım diyor. Mesela mutesalahun bihi. Tesaluh. Yani lazım da diyen var ha. Bu başka bir şartta da lazım diyor. Ama müteaddi kabul ediliyor. Vel emru, emre hazırı nedir? Tesalah. Evet. Tesalah, tesalaha, tesalahu, tesalahi, tesalaha, tesalahna. Ve nehyu, nehyi hazır. La tetesalah. La tetesalah, la tetesalaha, la tetesalahu, la tetesalahi, la tetesalaha, la tetesalahna. Evet, güzel. Neyle? Bi fethil lami, lamun fethasıyla fihima, yani fil emri ve nehyi. Tamam. Peki. Şimdi burada bir soru ortaya çıkıyor. Soru. Tamam. Bir soru var. Şimdi ithakale ve iddetsele fiilene baktığın zaman bunlar altı harfli gibi südasi. Halbuki bunlar i'lalden sonra altı harfli olmuşlar. Aslı itibariyle bunlar humasidir. Tamam mı? Dolayısıyla bunlara da bir cevap vermeyi Musannif Hazretleri uygun gördü. Burada ona cevap. Ve emma iddetsera, ama iddetsera fiiline gelince ve thakale, ithakale fiiline gelince yani bunlar diyor, tamam mı? İddetsera tegatta bi sevbihi, elbisesiyle örtündü demek. Lazım fiildir. Tamam mı? İthakale o da tesaliha gibi. Tamam mı? Çakılıp kaldı. İthakaltum ilel art. Fe aslul evveli, birincinin aslı yani iddetseranın aslı ne? Tedessera. Evet. Bak tedesseradır. Demek ki hangi baktandır? Tefaul babında. Ne gibi? Ke tekessera, aynı tekessera fiilinde olduğu gibi. Ve aslu thani, ikincinin aslı ise yani ithakale'nin aslı ise tefakale. Tefakale'dir. Ne gibi? Ke tesaleha, tesaleha fiilinde olduğu gibi. Anlaşıldı? Feudu gıymet, idgam olundu. Yani kalpten sonra tabi. Etta'u, ta idgam olundu. Fihima, yani fi tedessera ve tesakale. Tesakale ve tedessera fiillerindeki ta idgam olundu. Nereye idgam olundu? Fihima, o harfe ki ba'de huma. Kendilerinden sonra. Tamam mı? O iki ta'dan sonra vak olan harfe idgam olundu. İdgam olunabilmesi için aynı cinsten olması. Demek ki tedesseranın t'si dala, tesakaranın t'si s'ye kalp olundu. Ondan sonra ne yapıldı? İdgam olundu. Anlaşıldı? Dal ta'ya birincisinde, sa da ne yaptı? Orada t sa'ya idgam olundu. İdgam olunabilmesi için kalp gerekir yani. Ha. Değil mi? Kalbedilecek. Önce kalbedildi. Yani dedessera, sesakale oldu. Ondan sonra aynı cinsin nikah vakı olduğu için evet, dalın senin hareketi hasbedildi. Hemze-i vasıl getirildi. Thümme udhilet. Ondan sonra getirildi, dahil edildi. Hemzetül vasli, hemze-i vasıl ki yumkine mümkün olsun için ne? El iptida'u başlamak mümkün olsun. Neyle? Biha, o hemzeyle başlamak mümkün olsun için. Niçin? Lenne sakine, çünkü sakin olan harf la yubtede'u başlanılmaz. Bihi sakin ile ne yapılmaz? Başlanılmaz. Evet, şimdi bunun ihlalini yapalım. İddessera aslında... İddessera aslında tedessera idi. Ta'nın sa'ya, se'nin de... Ne? Ta'nın se'ye... İddessera aslında tedessera idi. T'nin dala, dalın T'ye mahreci yakın olduğundan T'yi dala kalbettik. Dedessera oldu. Kelimede iki harf bir cinsten vaki oldu. Dallar. İkiz tahrikeli. Evvelki dalın harekesini hasbettik. Başlamak özürlendi. Başlamak mümkün olsun için evveline bir hemzeyi vaslı meksure getirdik. İd dersler oldu. Evvelki dalı, ikinci dala idgam ettik. Mudgamdan bedel, mudgamun fi olan ikinci dala bir şedde verdik. İd dersera oldu. İthakale aslında tesakale idi. Değil mi? T'nin se'ye, se'nin te'ye. Mahreci yakın o te'yi se'ye kaybettik. Fesakale oldu. İki harf bir cinsine vakıldı. Se. Evvelki se'nin harekesini hasfettik. Başlamak mümkün olsun için evveline bir hemzeyi vasıl meksura getirdik. İz takal oldu. Evvelki se'yi, ikinci se'ye ilgam ettik. Mudgamdan bedel, mudgamın fi olan ikinci se'ye bir şedde verdik. İz takale oldu. Anlaşıldı. Ve tasrifuhu. Bunlardan her birinin tasrifi şimdi. Yani ve tasrifuhu ne demek? Ve tasrifu. Külli vahidin min hâzeynil fi'leyni. Bu iki fiilden her birinin tasrifi. Çekimine gelince yani. Tamam. Tasrifu külli vahidin min hâzeynil bâbeyni. Bu iki bab. Yani iddessera ve isâkale fiillerinde her birinin tasrifi çekimine gelince iddessera. İddessera fiil madi. Tamam mı? İddessera fiil madi. Müfret, müzekker, gâib. Evet. İndel bab lazımdır. Tamam mı? Bazısının katında diyor lazımdır diyor. Bazısının katında da müteaddi. Evet. İddessera, iddessera, iddesseru, iddesserat. İddesserata, iddesserne. İddesserta, iddessertuma, iddessertum. İddesserti, iddessertuma, iddessertunne, iddessertu, iddesserna. Evet. Yeddesseru fiili mudarisi. Yeddesseru fiili mudaridir. Yeddesseruh, yeddesserani, yeddesserune, teddesseruh, teddesserani, yeddesserne, teddesseruh, teddesserani, teddesserune, teddesserine, teddesserani, teddesserne, eddesserun, eddesseruh. Evet. Neyledir? Bi fethi sâ-i sânun fethasıyla fîhima fil mâdî vel mudâri'i. Değil mi? İddesturan mastarıdır. İddesturan, iddesturan. Hemzenin kesresiyle iddesu. Ama ve dammi ve evet bi dammi sa'i sa'nın zammesiyle bak. Bi dammi sa'i sa'nın zammesi. Hemzenin kesresi iddesuran. Bi dammi sa'i. Fe huve müddessirun. Müddessir suresi de var değil mi? Evet. Müddessirun, müddessirani, müddessirune, müddessiratun, müddessiratani, müddessiratun. Evet. Bi kesre sa'i sa'nın kesresiyle ismi var. وَذَاكَ مُدَّثَّرٌ عَلَيْهِ مُدَّثَّرٌ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِمْ Ne gider? بِكَسْرِ الثَّاءِ سَانِ كَسَرٍ وَالْاَمْرُ Emri hazır. İddَّثَّر Evet. İddَّثَّر Emri hazır. Değil mi? Evet. Evet. İddَّثَّر İddَّثَّرَا İddَّثَّرُ İddَّثَّرِ İddَّثَّرَا İddَّثَّرْنَ Evet. Güzel. وَالنَّهْيُ نَهْيَ هَذِرْ لَا تَدَّثَّر لا تدثر لا تدثرا لا تدثروا لا تدثري لا تدثرا لا تدثرنا بفتح الثاء صان فتصيلا فيهما هركسنده وبفتح الدال ضال فتصيلا والتشديد وشدسيلا في الجميع hepsinde değil mi ماضي مضاري مصدر اسم فاعل اسم مفعول امر ne hepsinde ne var şedde var وَالثَّاقَلَهُ اِثَّاقَلَهُ Bu da fiil madı, müfrak müzekker değil mi? Tefaül babındandır. Lazım fiildir. اِثَّاقَلَ İlâ ahirhi يَثَّاقَلُ fiil mudarisi اِثَّاقُلًا مَصْدَرِ بِضَمِّ الْقَافِ kafın zammesiyle. فَوَ مُثَّاقِلٌ ismi faili. Tamam mı? Evet. Müthakilun ismi fail değil mi? Evet. Evet. Müthakilun, müthakilani, müthakiluna, müthakiletun, müthakiletani, müthakilatun. Bir daha çek bunu. Müthakilun, müthakilani, müthakiluna, müthakiletun, müthakiletani, müthakilatun. Evet. Bi kesril kafi kafun kesesiyle. Ve zâke müthakalun aleyhi. Oraya bir aleyhi koyalım ona. Ve zâke müthakalun aleyhi. Harbice vasıtasıyla gelecek yani. Ha? Lazımdır çünkü. Veyahut da hasb-i hisalle getirmiş yani. Malum müşterekün fihi gibi. Evet. Bi fethil kafi kafun kafun. Vel emru emru hazır. İthâkal. Evet. İthâkal. İthâkala. İthâkalu. İthâkali. İthâkalata. İthâkalna. Ne? İthâkal. İthâkala. İthâkalu. İthâkali. İthâkala. İthâkalna. İthâkal. İthâkala. İthâkalu. İthâkali. İthâkala. İthâkalna. Vel nehyu. Nehy hazır ise. La tethâkal. لا تثاقل لا تثاقلا لا تثاقلوا لا تثاقلي لا تثاقلا لا تثاقلنا بفتح القاف قف فتصيلا فيهما evet في الامر والنهي emirde ve nehide. Peki sülasilerin humasisi bitti. Şimdi rubai mezidun fi humasi örneğine de tedahrece ve tedahrece, tedahrece fiil madı. Aynen çekimlerini yaptık zaten. Yetedahracu fiil mudari bi fethil ra'i fihma. Her ikisinde ra'nın fethasıyla. Tamam. Tedahrucen mastarıdır bi zammir ra'i ra'nın zammesiyle. Fehuve mütedahricun ismi failidir bi kesrir ra'i ra'nın kesirsiyle. Vel emru emir tedahrac tedahracdır. Vel nehyu nehy hazır ise la tetedahrac la tedahrac gelir. بفتح الراء ران فتصلا فيهما يعني في الامر والنهي geldi sudasilere önce sudasi sulasi mezidun fi sudasi var sulasi rubai mezidun fi sudasi var misalü sudasiyi 6 harfli fiillerin misali istifal babından istagfara istagfara fiil madı yestagfiru fiil muzari çok çekim yaptığımız için yapılır bi kesril fa'i fa'nın kesesiyle İstiğfaran mastarı. Fevve müstavfirun. Evet. İsmi fa'ili. Neyle? Bi kesril fa'i fa'nı. Ve zâke müstavferun ismi meful. Neyle? Bi fethil fa'i fa'nı fetasıyla. Vel emru. Emru hazır istiğfir. Ve nehyu. Nehy hazır. La testağfir. Neyle? Bi kesril fa'i fa'nın kesesiyle. Fihima. Yani fil emri ve nehy. Peki. İf'ilal babından örnek. İşhabbe. Tamam mı? İşhabbe. Evet. Başta saçlar beyazlık fazla olduğu zamanda. İşhabbe ra'su. Başı beyazlamış yani. İzâ galebe beyâduhu alâ sevâdihi. İşhabbe. Fiil madî. Yeşhabbu. Fiil muzari. İşhibben mastar. Feve müşhabbun. İsmi fail. Vel emru. Emru hazır. İşhabbe. İşhabbi. İşhabib. Ve nehyu nehy hazır la teşhabbe la teşhabbi la teşhabib bi teşdidil ba'i ba'nın şeddesiyle fil cemi'i hepsinde illa fil masdari ancak masdarda ba'da şedde yok işhibabe peki i'şevşebe babında örnek iğdevdene tamam mı iğdevdene evet طال الشعر طال uzun oldu الشعر şah kıl tüy uzun olmuş uzun olduğu zaman da iğdevdene deniyormuş ağaçlar çok yeşillendiği zaman da iğdevdene deniyor yine ha o manada var onda Yağdevdene mazi. Yağdevdinu fil muzari. Neyle? Bir kesre dali dalın kesresiyle. Yağdevdinu. Esaniyeti ikinci dalın kesin. İğdidenen mastarı. Feve muğdevdinun. İsmi fail. Vel emru emr hazır. İğdevdin ve nehyu nehy hazır. La tağdevdin. Bir kesre dali dalın kesresiyle. Esaniyeti ikinci dalın kesresiyle. Fis selasi üçünde. Ne demek? Yani ismi fail, emir, nehy. Değil mi? Veclevvede. İf'ivval babından örneği iclevvede. İclevvede fiil mazı. Yeclevvidu fiil mudari. Bi kesril vavi vavun kesesiyle. İclivvazen mastar. Neyle? Bi kesril lami lamın kesesiyle. Feve müclevvidun ismi faili. Vel emru emr hazırı iclevviz. Ve nehyu nehy hazırı la teclevviz. Neyle? Bi kesril vavi vavun kesesiyle. Fis selasi üçünde. Yani fismil faili vel emri vel nehi. Tamam. Vel vavu vav ise nedir? Müşeddedetün şeddelenmiştir. Fil cemi'i hepsinde vav şeddelenmiş. Görüyorsun. İclevveze, yeclevvidu, iclivvadene, müclevvidun, iclevvid, la teclevvid. Peki if'inlal babında, ik'an sesi babında, ishan keke, tamam mı? İshan keke, zâdes sevâdu ve zulmetü demek. Siyahlık ve efendim karanlık arttı. Yeshan kikü fiil muzarisi, bi kesril kâfil ule, birinci kâfın kesesiyle. İshin kâken maslar, fevâ müshan kikün ismi fail, tamam. Birinci kâfın kesesi bak, müshan kikün. Vel emru emr hazır ishan kik ve nehyu nehy hazır la teshan kik. Bak kaf ismi failde emir nehyde kesresi var. Neyle? Bir kesril kafi kafın kesresiyle fis selafi yani fil kelimati selafi min ismil faili vel emri vel nehy. İslenga, islenga, islengaya, islengav, islengat, islengata, islengayna ila ahirihi. İf'inla babından fiil madı. Yeslenki, yeslenkiyani, yeslenkune. Teslenki, teslenkiyani, yeslenkine. Tamam. İslinkaen mastar. Feve müslenkin, müslenkin, müslenkiyani, müslenkune. Müslenkiyetün, müslenkiyetani, müslenkiyatın. Vel emru, emr hazır. İslenki, islenki, islenkiya, islenku, islenki, islenkiya, islenkine. Ve nehyu nehy hazırı la teslenki. La teslenki, la teslenkiya, la teslenku, la teslenki, la teslenkiya, la teslenkine. Bi kesril kafi, kafın kesesiyle nerede? Söyle. Fihima yani fil emri ve nehy. Peki, silasim mezidun fi südasiler bitti. Şimdi rubai mezidun fi südasi. Kaç bab var? İki. İkşa'arra ihrancı. Değil mi? Peki. Rubai mezidun fi südasinin örneği ikşa'arra. İkşa'arra fiil madı. Yakşa'irru fiil mudari. Bi kesril ayni. Aynin kesili. Yakşa'irru. Tamam. Yakşa'irru. Yakşa'irrani. Yakşa'irrun. Takşa'irru. Takşa'irrani. Yakşa'irrine. Tamam. İkşi'raran mastar. Neyle? Bir sükun ile ayni, aynın sükunuyla. Fehuve mukşa'irrun ismi fail. Vel emru emri hazır. İkşa'irra. İkşa'irri. İkş. Evet. İkşa'rir. He? İkşa'rir. İkşa'rir. Tamam. Anlaşıldı? İkşa'rir. İdgam caiz ya. Evet. İkşa'irra, ikşa'irri, ikşa'rir. Yakşa'irru, yakşa'riru idi. Yakşa'irrasa neydi? Yakşa'riru. Heh. Evet. Yakşa'riru. Peki. Ve nehyu nehi ise la takşa'irra, la takşa'irri, la takşa'rir. Bi kesir ayn, ayn. Fis selati, üçünde hangisi? في اسم الفاعل والأمر والنهي. والراء راء ise مشددة شدلنمiştir في الجميع hepsinde. إلا şeddeli değildir. Nerede? Fil masdari masdarda. Peki if'in lal babından örneği nedir? İhrancime. İhrancime fiil-i madi. Yahrancimu fiil-i mudari. Yahrancimu, yahrancimani, yahrancimine ila ahiri. Bi kesril cimi, cimin kesresiyle ihrincamen masdar. Fevo muhrancimun vel emru, emru hazır. İhrancim, ihrancim, ihrancima, ihrancimu, ihrancimi, ihrancima, ihrancimne. Ve nehyu, nehyu hazır. La tahrancim. La tahrancim, la tahrancima, la tahrancimu, la tahrancimi, la tahrancima, la tahrancimne. Evet. Neyle? Bi kesril cimi, cimin kesresiyle. Nerede? Fis selâsi üçünde. Yani fismil fa'ili, öyle mi? Muhranci. Bak, muhranci. Muhrancimun. İhrancim. Cimin kesresi la tahrancim. Fis selâsi üçünde de cimin kesresiyle. Evet. Sahih fiillerin çekimiyle ilgili bölüm böylece bitmiş oldu. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.